nullen. Maar Oxfam Novib noemt het een misverstand dat we met het planten van bomen het klimaat kunnen redden. Het kost zelfs zoveel landbouwgrond dat het volgens de hulporganisatie een voedseltekort gaat opleveren. Hebben ze daarin gelijk? Om 6:15 daarover een debat. Maar eerst bestaat er zoiets als zinloos geweld. Den Haag rouwt nog altijd om Bilal Aydin, die in december vorig jaar door zinloos geweld om het leven kwam. Mensen die dood op straat eindigen zonder dat je een aanleiding ziet. Zonder dat mensen elkaar kenden. Geweld om het geweld. Hij was het eerste slachtoffer van zinloos geweld in ons land. Joes Kloppenburg. Hij wilde in 1996 een vechtpartij sussen in Amsterdam, maar dat werd hem fataal. Na de gewelddadige dood van de 27-jarige Carlo Heuvelman op Mallorca kwam de term zinloos geweld ook weer voorbij in de media. Carlo komt daarmee in een lange rij slachtoffers. Net als bijvoorbeeld de 15-jarige Joshua die vorige week werd doodgestoken in Rotterdam. Maar zinloos geweld, die term, is dat een misleidende term? Ja, zegt socioloog Laura Keesman vandaag in de Volkskrant. Bart Wisbrun is initiatiefnemer van de Landelijke Stichting tegen Zinloos Geweld. En van dat lieveersbeestje op die beroemde stoeptegel kunnen we wel stellen inmiddels. Hij zit niet met haar eens. Hartelijk welkom allebei. Goedenavond. Mevrouw Keesman. Ja, goedenavond. Ja, mevrouw Keesman, waarom stoort u zich nou aan de term zinloos geweld? Ik dacht vanmorgen, daar kan je toch niks tegen hebben? Nee, in principe zou je daar niks tegen kunnen hebben. En in principe heb ik dat ook niet. Maar ik denk dat het misleidend is, omdat uiteindelijk iemand overlijdt aan handelingen, aan daden. Dus als we het hebben over zinloos geweld en dat gebruiken als de benaming voor waarom iemand is overleden, ja, dan denk ik dat je een beetje de verantwoordelijkheid van de daders ontneemt en eigenlijk uit die situatie ontstijgt. Even de situatie van Carlo Heuvelman dan nemen. Het meest recente voorbeeld op Mallorca. Wat we weten, jongens, daders die in het uitgaanscircuit verkeerden, zijn tekeer gegaan. Niet alleen tegen hem, maar ook tegen anderen. Daarvan mag je wat u betreft niet zeggen dat is zinloos geweld. De vraag is, ja, waarom zou het wel zinloos geweld zijn? Dus geweld heeft denk ik altijd een betekenis. Dat weten we ook wel uit de literatuur en uit onderzoeken. U doet daar onderzoek naar, hè? Ja, ik doe zelf onderzoek naar geweld. En ik lees heel veel over geweldsonderzoeken. En ik werk veel met collega's die geweld onderzoeken. En het gaat altijd ergens om. En dat kan heel erg situationeel zijn. Dus op hele kleine schaal hebben wetenschappers al laten zien dat het vaak gaat om een emotionele of situationele dominantie te verkrijgen. En dat het ook gaat om asymmetrie. Dus bijvoorbeeld grote groepen jongeren ten opzichte van kleinere groepen jongeren. Ja, precies. Vaak mannen. Ja. Dat maakt wel uit. En door zinloos geweld te bezig als term, doe je ook de slachtoffers tekort eigenlijk, stelt u? Ja, dat denk ik wel, omdat het uiteindelijk gaat om handelingen. Iemand overlijdt door handelingen. Ja. Iemand wordt doodgemaakt, eigenlijk in feite. En dat gebeurt met een reden. Even naar meneer Wisbrun. Wat denkt u als u dit zo hoort, meneer Wisbrun? Nou, allereerst, ik heb het artikel gelezen en ik spreek dat absoluut niet tegen. Alleen de term zinloos geweld in aanleiding van het overlijden van Meinert Zuhl een begrip geworden in Nederland. Ja, moeten we even zeggen, in 1997 was hij na Joes Kloppenburg, geloof ik. September 1997. Ja, een van de eerste slachtoffers van dit zinloos geweld. Ja, toen was Kees Bangma, politiefunctionaris, en die bracht toen de term zinloos geweld naar voren. Dat is toen gaan leven in de samenleving. En of je nou praat over straatgeweld, uitgaansgeweld en iemand overlijdt eraan. Probeer het nou maar eens aan de ouders uit te leggen. Ja, wat voor jasje eraan hangt. Het is gewoon, elke vorm van geweld is gewoon zinloos. Dus dat maakt dan in principe niet uit welke term je eraan koppelt. Ja, dat is interessant dat u dat zegt, meneer Wisbrun. Elke vorm van geweld is zinloos. Mevrouw Keesman zegt net eigenlijk, nee, dat is misschien wel zinloos, maar dat gebeurt wel met een reden. Dus liever een andere term eraan hangen. Ja, de vraag is zinloos voor wie? Ja, nou, ten eerste, probeer dat maar eens uit te leggen aan de ouders van Carlo. Ja, ga ik het gelijk even aan mevrouw Keesman terugleggen dit. Probeer dit dan uit te leggen aan de ouders van Carlo in dit geval. Ja, dat is super zwaar. Ik denk uiteindelijk, als je het beestje bij de naam noemt, dus hun zoon is eigenlijk vermoord, of dat nou doodslag is of moord in de juridische zin, dat doet er even niet toe. Maar hij is doodgemaakt. Dus als je alleen zegt, het is zinloos geweld, dan kunnen we niet, zeg maar, verder door onderzoeken waarom het nou kan dat dit zo is gebeurd. U schrijft schrijft ook in uw stuk dat u vindt dat de term de verantwoordelijkheid van de daders ontneemt. Ja. Wat bedoelt u daarmee? Nou, dat het dus daders zijn, in dit geval waarschijnlijk jonge mannen, die iets hebben gedaan. En als je het hebt over zinloos geweld als term, dan is taaltechnisch gezien duidt dat meer op een fenomeen. En zegt dat niet iets over de handelingen die mensen dus hebben uitgevoerd. Het zijn personen die dingen doen. En ik denk als je dus echt gaat zeggen, oké, wat is er nou daadwerkelijk gebeurd, dat je meer recht doet aan de slachtoffers. Ja, meneer Wisbrunn, het wordt te algemeen. Ja, kijk, wetenschappelijk begrijp ik het helemaal hoe je dat wil invullen, hoe je daar een kader omheen wil schakelen. Maar uiteindelijk, het gaat gewoon om het gevoel wat je hebt in de samenleving. Dat is een samenleving vanuit een begrip wat helemaal ingeburgerd is, en je praat over de term zinloos geweld, begrijpt iedereen meteen waar het om gaat. Het is hetzelfde als bijvoorbeeld het lieve heersbeestje. Iedereen snapt meteen waar het om gaat. En dan heb je genoeg verteld met elkaar. En dan weten mensen en dan voelen ze dat ook. En hebben ze ook steun aan elkaar. Is dat zo, mevrouw Keesman? Want u knikt wel, maar u weet dus wel waar het over gaat. Als iemand zinloos geweld noemt, dan begrijpt u ook waar het over gaat. Ja, zeker. Maar dan vraag ik me af, wat is eigenlijk het probleem? Nou ja, dat we als we het echt beter willen begrijpen hoe het kan dat dit gebeurt, dat je dan moet benoemen, oké, waar gaat het eigenlijk om? Wat gebeurt er nou eigenlijk precies? Ja. En hoe kunnen we dat analyseren? Ja, maar wie is we? Kijk, en daar gaat het om. Wie is we? Ja, wie is we? Nou ja, als we willen interveneren of jonge mannen willen leren over dat geweld plegen niet oké is, dan zal je denk ik met iets meer moeten komen. Iets meer kunnen zeggen over de precieze omstandigheden. Ja, maar dat wordt wel gedaan, ook vanuit de overheid, ook vanuit de stichting. Lopen alle initiatieven en projecten voor bewustwording. Laten zien dat een wapen op zak niet stoer is. Het is pure bewustwording, maar het is een lang proces waar je mee te maken krijgt. Ja, zeker. En als je niet laat zien waar het voor staat, dan heb je gewoon een communicatieprobleem. Ja. En hoe meer verschillende schakels je gaat geven, huiselijk geweld, straatgeweld, geweld in openbare ruimtes, dan wordt het allemaal verwarrend. Gooi het onder één noemer, dan snappen de mensen waar het om gaat. Oké, dat is een interessant punt, meneer Wisbrunn. Want u zegt, het wordt juist verwarrend als je het opsplitst in allerlei terminologieën. En mevrouw Keesman zegt, nee, liefst zo concreet mogelijk benoemen, als ik het goed begrijp. Ja, dat zou... Waarom? Ja. Omdat je dan veel specifieker kan kijken welke mechanismen of welke dynamieken nou ten grondslag liggen of een rol spelen in escalatie en de-escalatie. Dus tuurlijk, de term zinloos geweld, dan weet iedereen meteen waar je het over hebt. Het heeft ontzettend veel aandacht gegenereerd voor hele schokkende gebeurtenissen. Dus ik ben er ook absoluut niet op tegen. Of ik ondersteun de stichting. Ik heb zelf ooit een tegel geregeld voor mijn middelbare school die daar lag als steun tegen zinloos geweld. U heeft zelf een tegel met zo'n lieveheersbeestje geregeld voor u. Waarom? Nou, ik heb ooit een presentatie gegeven over zinloos geweld, want mijn een familielid van mij is ook door zinloos geweld om het leven gekomen. Maar toen was de term nog niet in zwang. Dus wanneer was dat? 1984. Dus toen werd dat gewoon nog een moordzaak genoemd. Maar dat was ook een groepje jongens die mijn familielid achteraan zaten en hem hebben vermoord. En als daarover gesproken werd binnen de familie, hoe werd dat dan altijd genoemd? Wel als moord, hoor. Dus niet als zinloos geweld. Ook niet toen later de term dus echt bekend werd. Dus daar werd wel echt gesproken over. Diegene is gewoon mishandeld. Een groepsmishandeling. Eigenlijk wat nu ook wel in de media wordt gezegd, hoor. Zou u liever willen dat bijvoorbeeld het voorbeeld van Carlo Heuvelman op Mallorca, dat het een groepsmishandeling wordt genoemd, bijvoorbeeld? Ja, ja. Ja, ik denk in ieder geval dat... Groepsmoord eigenlijk dan? Ja, doodslag. Nou ja, of het moord of doodslag is, dat is nog tot daar aan toe. Maar dat beschrijft in ieder geval beter de handelingen en de gebeurtenissen die zijn gebeurd. Ja. Meneer Wisbrunn, zou u openstaan om alternatieven te bedenken? Heeft dat tegen mij? Ja, meneer Wisbrunn, zou u openstaan om alternatieven te bedenken? Om bijvoorbeeld niet meer zinloos geweld... Ik sta er helemaal open voor, alleen het is een begrip geworden. En als mensen met een begrip werken, dan heb je veel betere communicatie en meer ondersteuning voor de mensen die erbij betrokken zijn. En het moment dat je dat gaat kaderen in verschillende vakjes, dan wordt het gewoon te verwarrend. En het is gewoon een gevoelskwestie. Het is gewoon een stukje gevoelskwestie waar je mee praat met mensen in de samenleving om daar te zien van jongens, dit willen we niet, dit kan niet. En laat het duidelijk zijn, elke vorm van geweld is natuurlijk zinloos. Alleen soms moet je geweld toepassen om erg te voorkomen. Denk aan de politie, je moet ingrijpen bij je, ik noem maar voetbalrellen. Of we hebben interventiemachten die we sturen naar gebieden om mensen te redden, te ondersteunen. En dan moet je soms... Dus er bestaat wel degelijk... Geweld, ja, dus... Zo noemt men dat. En zinloos geweld is alles wat gebeurt. En bijvoorbeeld wat met Carlo is gebeurd. Ja, je kan wel zeggen, het is doodslag of het is moord. Het zijn gewoon een groep jongeren die bewust ineens iemand aanvallen en gewoon de vernieling intrappen waar hij aan overlijdt. Ja. Is dit eigenlijk een... En dat voelen de mensen gewoon, omdat uit het niets is, zonder aanleiding, zien ze dat als zinloos geweld. En dat is gewoon een begrip geworden voor de mensen waar ze gevoel bij hebben, waar ze iets mee kunnen doen. En nogmaals, wat er wordt aangegeven, ik spreek dat helemaal niet tegen. Zeker niet wetenschappelijk om daar een onderzoek aan te geven, dan wel de ondersteuning aan te brengen. Maar uiteindelijk, het gaat ook om een gevoelskwestie wat speelt in de samenleving. Ja, mevrouw Keesman? Ja, enerzijds ben ik het ermee eens. Anderzijds, uiteindelijk heeft het wel zin voor de daders. Het heeft betekenis voor de daders. En waarom bent u daar zo zeker van? Omdat we dat wel echt uit wetenschappelijk onderzoek weten. Dus dat het ergens om gaat. Geweld heeft betekenis. Geweld plegen heeft betekenis. We kunnen het inderdaad spontaan noemen, dat het in één keer gebeurt. Maar je kan onderzoeken en kijken wanneer dan en hoe dan en waarom dan. Dus of het echt zinloos is. Als de jongens dadelijk berecht worden, dan komt er op een gegeven moment een uitspraak. Dan krijg je misschien nog de discussie wie die fatale trap heeft gegeven, wie wel en wie niet. Er worden misschien anderen weer vrijgesproken. En er wordt wel aangegeven wat het eigenlijk de vorm is, wat u ook aangeeft. Maar voor nu is het gewoon voor heel veel mensen gewoon een zinloze actie geweest. En vandaar noemt men dat zinloos geweld. Stoort het u, meneer Wisbrun, dat mevrouw Keesman deze term nu een beetje in twijfel trekt? Van moeten we die wel gebruiken? Nee hoor, helemaal niet. En zo zullen er ongetwijfeld meer zijn. Maar ook heel veel mensen vinden dat wel. Ja. En dat blijf je altijd houden. En wat ik net al aangeef, heel veel mensen hebben er steun bij als iets gebeurt met die term, dan wel troost, dan wel gevoel van begrip, een luisterend oor. En dat is ook heel belangrijk. Ja, kan het zo zijn, mevrouw Keesman, dat er twee werelden zijn, die van de wetenschappelijke wereld, waarvan u zegt van dan moet je het zoveel mogelijk concreet kunnen maken, en die van ons als, nou ja, ik noem het even maatschappelijk leven, gevoel, wat de Wisbrun ook al zei, waarin je het wel prima kan bezigen, deze term? Ja, tuurlijk. Inderdaad, als meneer Wisbrun zegt, ja, mensen hebben daar, zeker nabestaanden, hebben daar steun aan, daar kan ik zeker inkomen. Tuurlijk, het zal ongetwijfeld ontzettend zinloos voelen. Waarom is er een leven verloren? Dat is verschrikkelijk. Maar ik denk ook dat het voor nabestaanden soms prettig is als er echt wordt benoemd wie wat nou heeft gedaan of wat er nou daadwerkelijk is gebeurd. Want merkt u ook in uw onderzoekswerk dat het misschien wel, nou, dat men sneller stopt met uitzoeken, omdat dan deze term eraan gehangen wordt? Ja, nou, het is heel, als er zo'n term wordt genoemd, dan stoppen we soms ook een beetje met reflecteren daarop. Oh, iemand is dood gegaan door zinloos geweld. Nee, iemand gaat niet dood door zinloos geweld. Iemand wordt doodgemaakt. Maar we gaan het onder een noemer zetten. En dan stoppen we inderdaad een beetje met nadenken over, ja, hoe geven we nou betekenis aan zo'n situatie? En ik denk dat het benoemen van daadwerkelijke gebeurtenissen ook de verantwoordelijkheid legt bij daders. En daar hebben nabestaanden soms ook heel veel aan. Ja, kan het zo zijn, meneer Wisbrun, dat de term, en dat zeg ik even met alle respect hoor, maar aan inflatie onderhevig is geraakt in de loop der jaren, dat er te snel een stempeltje zinloos geweld ergens op is geplakt? Nou ja, ik denk het niet, want als je de Bijbel leest, had je Kaïn en Abel, de een sloeg de ander de hersenzin, dat is ook een vorm van zinloos geweld. Dus zolang de mens bestaat, gebeurt dat. En nogmaals, als je daar op een gegeven moment meer inhoud aan wil geven, ik snap dat heel goed. Ik snap dat heel goed. Maar op het moment dat iets gebeurt en mensen zijn geschokt en worden als samenleving daarmee geconfronteerd, dan praat men gewoon over de term zinloos geweld. En dat is gewoon een begrip geworden. En dat is heel duidelijk om te communiceren waar het over gaat. En dan hebben de mensen er ook iets mee doen. En natuurlijk, achteraf kan je er invulling aan geven, wetenschappelijk onderzoek. Je kan het aansturen vanuit de overheid. En dan kan je dat een ranking geven, zoals het heet. Mm-hmm. En voor de rest, ja, weet je, het is gewoon een gevoelskwestie waar je over praat. Ja. En dat is gewoon heel erg belangrijk. En zeker voor de nabestaanden. Helder. En de nabestaanden zitten niet even te wachten van, is het straatgeweld, is het dit of is het dat? Nee, ze hebben gewoon een dierbare verloren. En dat is gewoon het verhaal. Helder. Nog één vraag, mevrouw Keesman. Het is geen reden om die tegel die u ooit bij een middelbare school heeft gelegd eruit te halen, hè? Neem ik aan. Nee hoor, zeker niet. Nee, ik hoop dat die blijft liggen. Heel goed. Die blijft liggen. Nou, daar zijn jullie allebei tevreden over dan, denk ik. Dank voor dit gesprek, socioloog Laura Keesman en Bart Wisbrun van de Landelijke Stichting tegen Zinloos Geweld. En dan is het nu tijd voor onze satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Op Nationaal Park De Hoge Veluwe is een wolf gesignaleerd. Er zouden al enkele dode moeflonschapen zijn aangetroffen. Ik ga erover praten met ecoloog Bas Wiedema. Moeten we ons zorgen maken? Nou, ik denk dat verreweg de meeste mensen zich geen zorgen hoeven maken. Als je kijkt naar de statistieken die we op het ogenblik hebben, dan is meer dan 98% van alle doden is schaap. En van die 98% gaat voor het overgrote deel om zwakkere dieren van de kudde. Dus schapen die al last hadden van mankepoot, ernstig ondergewicht of ander onderliggend lijden. Dus de hele paniek die er op het moment lijkt te ontstaan, dat lijkt me toch een beetje overdreven. Hè, als ik zie dat miljoenen Nederlanders de afgelopen uren Nationaal Park Hoge Veluwe hebben vermeden. Ja, dat lijkt me echt niet nodig op dit moment. Ja, helder. Ecoloog Bas Wiedema over de cijfers achter de wolf op de Veluwe. Dank. Dankjewel, Diederik. Dit is de dag met Hans van der Steeg. Er zijn tools waarmee je jouw CO2-uitstoot kunt berekenen. En die hoeveelheid kun je zelf teniet doen door milieuprojecten te steunen die jouw uitstoot compenseren. Dat kan door bijvoorbeeld bomen te planten. Ja, het klinkt handig en misschien ook wel een beetje fijn voor ons geweten. Om ons vervuilende gedrag, zoals bijvoorbeeld vliegen, te compenseren, moeten we heel veel bomen planten. Maar ontwikkelingshulporganisatie Oxfam Novib luidt de noodklok. Als we ongebreideld bomen blijven planten om het klimaat te redden, houden we misschien wel te weinig landbouwgrond over, namelijk, waardoor er weer een voedseltekort kan ontstaan. Nou, is die angst terecht? Daar ga ik over praten met Marita Hutjes van Oxfam Novib, Hilde Anna de Vries van Greenpeace en met boswachter Arjan Posma. Hartelijk welkom allemaal. Goedenavond. Hallo. Goedenavond. Arjan, mag ik bij jou beginnen? Je bent vaker te gast in onze programma's om ons bij te spijkeren over de natuur eigenlijk. Dus als er iemand weet of er meer bomen worden geplant inmiddels, dan ben jij het wel. Nou, er worden wel her en der flink wat bomen geplant. Maar de ontbossing gaat in een hoger tempo dan dat er aangeplant wordt. Oké, dus dat compenseren en dat ik denk, nou, ik heb weer een extra boom erbij gezet. Als ik mijn vliegticket wat afkoop, dan... Nou, dat is duidelijk een doekje voor het bloeden. Je zal heel wat bomen moeten planten, wil je dat kunnen compenseren. En nogmaals, de ontbossing gaat harder dan welke aanplant op dit moment dan ook. Help me nog eventjes. Waarom wordt er zo gefocust op bomen planten om de natuur te compenseren? Waar is dat goed voor? Als een boom groeit, dan neemt hij CO2 op. Dat slaat hij op, hè, want hij groeit in hout. En als dat hout dan lang blijft, dan blijft dat CO2 er als het ware in gevangen. Okay. Dat is het idee. En als je een levende bosbodem hebt, want een boom slaat eigenlijk onder de grond net zoveel massa op als de boven. Dus als dat intact blijft, als het onder de grond blijft, dan kan dat heel veel CO2 opslaan. Maar in de nacht maken bomen, produceren ze ook CO2. Dus het hangt er ook vanaf op welke breedtegraad je zit. Het is best een heel ingewikkeld verhaal voordat dat een beetje zo aan de dijk zit. Ja, precies. Maar in het algemeen gaat de vlieger wel op dat die CO2 opneemt die wij te veel uitstoten. Nou, die wij te veel uitstoten. Je kan zeggen dat over de loop van een leven van een boom slaat het CO2 op. Okay. En hoeveel bomen je dan nodig hebt voordat je dan eens zo'n vliegreisje naar Mallorca kan compenseren, dat is best een ingewikkelde rekensom. Ga ik naar Marita Hutjes van Oxfam Novib. Want u waarschuwt dus, u zegt sla niet door met dat bomen planten. Als ik Arjan zo hoor, denk ik, nou, je kan nooit te veel bomen planten eigenlijk. Nou, waar wij naar hebben gekeken is niet naar jouw persoonlijke compensatie als jij een vlucht neemt en of jij dan bomen plant. Maar wij hebben eigenlijk gekeken naar de doelstellingen van bedrijven en overheden en waar zij zeggen dat ze per 2050 klimaatneutraal willen zijn. Mm-hmm. Nou, er is eind van dit jaar is er weer een grote internationale klimaattop en daarom worden er nu heel erg veel toezeggingen gedaan van bedrijven en overheden. Wij hebben er naar gekeken en vervolgens zijn wij dat gaan optellen en gaan kijken van hoeveel land heb je nou eigenlijk nodig als je die CO2-opslag in die doelstellingen, als je dat via bebossing voor elkaar zou willen krijgen. En dan komt u tot de conclusie dat je eigenlijk alle landbouwgrond van de wereld nodig hebt om dat te bereiken. Als je dat via bomen zou willen doen, heb je alle landbouwgrond nodig in de wereld. En dat is natuurlijk totaal irrealistisch. En zijn we wel te veel gefocust op het compenseren middels bomen planten, vindt u dan? Die bedrijven die u net noemt? Ja, wij vinden dat je moet beginnen met eerst reduceren van je uitstoot. Dus gewoon veel minder uitstoten. En als je veel minder uitstoot, hoef je uiteindelijk ook veel minder te compenseren, dus bomen te planten. Komen we zo nog wel even verder over te spreken. Eerst even Arjan Posma. Klopt dit wat mevrouw Hutjes zegt, dat als we het willen compenseren, dat we dan alle landbouwgrond in de wereld nodig hebben? Nou, nogmaals, dat zijn ingewikkelde rekensommen. Er is wel alleen meer grond dan alleen landbouwgrond in de wereld. Nogmaals, heel veel van de grond die ontborst wordt, die wordt vaak maar een paar jaar gebruikt. Dan is vaak de dunne humuslaag van de bosgrond is eruit weggeërodeerd. En dan blijft het eigenlijk braak liggen. Dus in Europa valt er ook 1 miljoen hectare per jaar valt er braak extra van wat de hoger gelegen stukken die niet meer gebruikt worden. Als we dus op de plekken bomen zouden planten waar ze ook echt daadwerkelijk zouden horen staan, dan zou het heel goed zijn. Als we het op landbouwgrond planten, maar ja, dat is hetzelfde in Nederland. Als je kijkt hoeveel bollen we hier planten in Nederland, ja, dat is ook allemaal geen voedsel wat we daarvoor gebruiken. Maar je wilt die zin afmaken, als we het alleen op landbouwgrond doen, dan snapt u de angst van mevrouw Hutjes. Dan snap misschien? Ik die angst, want als je daar geen eten op verbouwt, dan gaat het ten koste van. Ja, maar het kan ook op andere plekken. Maar als je het andersom doet, als we die bomen kwijtraken, dan gaan die landbouwgronden op heel veel plekken er ook enorm veel last van krijgen. Ja. Nou, bossen zorgen ervoor dat het regen door het hele... dat de regen over het hele continent heen komt. Ja. Mag ik aanvullen? Ja, ik ben het er namelijk mee eens. Het klopt. Er is meer ontbossing dan dat er bebost wordt. En of dat nou in Europa is, of dat je dat nu in de Amazone ziet, of op andere plekken in de wereld. En wij zijn niet tegen bebossing. Wij zijn helemaal voor bebossing. En wij willen ook graag dat er meer bomen neergezet worden. Maar dat is niet waar we naar gekeken hebben. Waar we naar gekeken hebben is, hoe gaat dat ten koste van landbouwgrond en hoe zet dat een enorme druk op land? En wij zeggen dat het areaal te weinig is. Dus ook al zou je naar al die zeg maar braakliggende grond en andere grond kijken, en in het bijzonder ook in ontwikkelingslanden, dan zeggen wij, ja, je hebt ongeveer 350 miljoen hectare dan beschikbaar, denken wij, op basis van de cijfers waar wij naar hebben gekeken. Mm-hmm. In de berekeningen waar wij naar hebben gekeken, zou er 1,6 miljard hectare nodig zijn. Dat is zo verschrikkelijk veel land, dat is niet beschikbaar. En daar zit onze zorg. Waarom? Omdat als je op landbouwgrond gaat verbouwen, dan gaat dat ten koste van de voedselproductie. Voedselprijzen stijgen. En wij weten gewoon uit ervaring, uit ons eigen werk, dat leidt tot meer honger. En wat we willen voorkomen is dat klimaatmaatregelen leiden tot meer honger. Dat moet niet de bedoeling zijn. Die focus is verkeerd, zegt u. Ik ga even naar Hilde Anna de Vries van Greenpeace. Goedenavond ook. Goedenavond. Ja, wat vindt u? Wat vindt Greenpeace? Moeten we stoppen inderdaad of veel minder bomen gaan planten? Nou ja, wat dit weer eigenlijk onderstreept is, hè, dat het nog meer waarschuwingen geeft voor dat op natuur gebaseerde compensatie een gevaarlijke afleiding is voor de actie die nodig is om de klimaatcrisis aan te pakken. Dus hè, wat Marita ook zegt, echte klimaatactie, dat betekent hele snelle reductie van de uitstoot door fossiele brandstoffen, mm-hmm, energie en industrie, een drastische vermindering van onze vlees- en zuivelproductie en consumptie. Maar ook het stoppen van de huidige ontbossing, zoals voor soja, voor veevoer, en de bestaande bossen die we nog hebben, beschermen en herstellen. Oeh, dat is heel veel wat u nu zegt. Ik hoor onder andere minder vlees en minder zuivel consumeren. Ik denk dat u dat zegt omdat je dan minder landbouwgrond nodig hebt. Nou, dat klopt. Hè. Dus we hebben natuurlijk veel mensen te voeden. Maar we kunnen veel efficiënter mensen voeden als we dat met veel meer plantaardige productie doen. En ja, wat we nu zien is dat ons huidige landbouwmodel voor heel veel ontbossing elders zorgt. Dus dat draagt bij aan de klimaatproblematiek. De dieren zelf dragen bij aan de klimaatproblematiek. Dus hè, als je echt omzet op een drastische omslag in de manier waarop we ons voedsel verbouwen, dan heb je uiteindelijk ook veel minder landbouwgrond nodig om mensen te voeden. En dan komt er ook, als je dat op een ecologische manier doet, dan kan de landbouw ook bijdragen juist aan veel meer vastlegging. En dat is nou het mooie aan die landbouwsector. Die kan van echt een oorzaak van problematiek ook weer bijdragen aan de oplossing. Ga ik even dan heb je op die manier ook weer CO2 vastlegging. Ik ga even naar Arjan Posma, want die zit wat hoofdschuddend hier aan tafel nu je dit zegt. Nou, CO2 vastleggen in de landbouw, dat is altijd een hele moeilijke, want het wordt eigenlijk ook onmiddellijk allemaal weer gesoupeerd en de lucht ingeblazen. Dus dat, daar geloof ik niet zo heel veel in. Wat we wel zien is dat er heel veel landbouwgrond eigenlijk heel schrale landbouwgrond is, waar een aantal jaren op goed landbouw gepleegd kan worden. En daarna kan je er eigenlijk alleen nog maar gras op groeien en dan laat je de koeien oplopen. Wat voor heel veel methaanuitstoot zorgt. Wat ik jammer vind aan dit onderzoek, ik ben het helemaal mee eens dat het compenseren van vlieggedrag, dat lukt niet. Maar het framen van ja, een boom planten, dat leidt tot honger, dat vind ik jammer. Het gebruiken van landbouwgrond om ons vervoersprobleem en ons klimaatprobleem op te lossen, of we nou biobrandstoffen gaan verbouwen, of dat we er dan bomen op zetten, dat is eigenlijk het probleem. Ja, dus niet zozeer het planten van die bomen, maar het feit dat we die landbouwgrond gebruiken om een ander probleem dan voedsel produceren op te lossen. Nou, hou dat even vast, want ik wil eerst even naar mevrouw Hutjes toe, want het is framing wat u doet. Ja, nou, wat meneer Posma zegt, is precies wat wij ook zeggen. Oeh, nu wordt het helemaal ingewikkeld. Dat je de landbouwgrond moet gebruiken voor voedsel en niet bijvoorbeeld om biobrandstoffen op te plaatsen of op echt grootschalig bos. We hebben het niet over, ik ben het echt helemaal met de meneer Posma eens, er moeten meer bomen geplant worden. Dat is goed. Ik snap dat u in oplossingen verder gaat, maar eerst even over dat eerste punt. Want meneer Posma zegt, Arjan Posma zegt, dat onderzoek waar u het over heeft, dat is nogal framing. Dat moeten we wel even helder hebben wat nou waar is. Ja, wij zijn niet de enige die deze waarschuwing afgeeft. Hij wordt onder meer ook door het voormalig hoofd van het IPCC afgegeven. Het IPCC? Internationaal, ja. Dat is het internationaal wetenschappelijk panel die alle klimaatonderzoeken doet, waar de internationale klimaattop zijn data vandaan haalt. Dus ja, ik snap het. Ik snap ook dat de boodschap niet zo plezierig is, maar we zijn niet de enige. Er zijn ook andere organisaties en ja, gerenommeerde instellingen en stemmen die ook zeggen, dat is een serieus risico waar we hier tegenaan lopen. En daar moeten we echt voorzichtig mee zijn. Het is geen bangmakerij, mevrouw Hutjes, dat we straks honger gaan lijden omdat we te veel bomen planten. Het is geen bangmakerij dat als wij de landbouwgrond gaan gebruiken voor klimaatopslag om bomen te planten, dat er dan minder voedsel wordt verbouwd. En dat moet je niet willen. Kijk, wij zien al jarenlang dat de druk op land, dat die alsmaar groter wordt. Op landbouwgrond wereldwijd. Mm-hmm. Dat is gewoon de laatste 10, 20, 30 jaar zie je echt dat er enorm veel extra druk op is op die landbouwgrond. Er zijn alsmaar meer landconflicten, landbouwconflicten. Als we dat al weten, als we daar dan nog eens een keertje extra bij gaan zetten, ja, dat gaat gewoon tot problemen leiden. Dat is niet een raar verhaal om te vertellen. Dat is gewoon terugkijkend naar wat we al gezien hebben in het verleden en dan extrapoleren naar wat er zou kunnen gebeuren als we hiermee doorgaan op deze manier. Het werd al door sommigen van jullie gezegd, het moet ook bij de bron aangepakt worden. Nu dacht ik, mevrouw De Vries van Greenpeace, dat bedrijven, nou ja, je hoeft maar een bedrijfsdeur open te trekken of er staat iemand achter die zegt hoe duurzaam zij wel niet bezig zijn. Dus ik zou denken dat bij de bron aanpakken gaat toch best goed. Het is vooral iemand van de voorlichtingsafdeling die dat staat te roepen. Ja, mevrouw De Vries? Nou ja. Ja, wij vinden eigenlijk dat bedrijven als Shell en KLM, dat bedrijven zijn die dit inzetten als greenwashing. Dus die moeten daar gewoon mee stoppen. Die moeten namelijk hun eigen uitstoot naar beneden brengen. En overheden die moeten echt aan het roer gaan staan om binnen onze eigen landsgrens klimaatneutraal te worden. En dus ook niet dat probleem elders gaan oplossen. Want dat zijn ook de afspraken volgens het Parijsakkoord, dat elk land het maximale doet binnen de eigen grenzen. Ja. Nou, en daar komt dus nog bij dat wij echt die verantwoordelijkheid zullen moeten nemen om die ontbossing elders, om onze bijdrage daaraan te stoppen en bestaande bossen dus ook moeten beschermen en herstellen. Dus ja, wat je zegt, het wordt nu echt ingezet als greenwashing en dat is zeker geen oplossing. Ken jij dat woord, Arjan Postma? Ja, greenwashing? Zeker. Oh ja, zeker. Er komt heel regelmatig komt er iemand langs die daar mij ook een voorstel toe doet. Van wil jij leuk verhaal over onze appels vertellen, want we doen het zo goed. En als je dan goed gaat kijken, dan zie je van, maar dat doen alle fruittelers en over gif staat er niks. Ja, maar we willen zo graag zo'n leuk positief verhaal naar de consument brengen. En is dat verhaal van bomen planten om milieu te compenseren, is dat ook een vorm van greenwashing? Ja, dat is het ook, want het is een makkelijk verkoopbaar product. Daarnaast weet niemand of die bomen echt geplant worden, hoe lang die bomen blijven staan, of ze 10 jaar later alweer omgehakt worden. Dus dat is altijd een slecht idee. Alleen dat we veel bossen nodig hebben, juist in die aanpak van klimaatproblemen, in het weerbaar houden dat we het kunnen overleven, zullen we hele grote bosgebieden nodig hebben om het omringende gebieden vochtig te houden, om überhaupt landbouwgebieden nog overeen te houden. Want als bijvoorbeeld in de Amazone is het omslagpunt al bijna zover bereikt naar de ontbossing. Amazone maakt zijn eigen regenwater. Als dat punt eenmaal omgegaan is, dan zal heel Brazilië daar een enorm probleem met droogte aan overhouden. Ja, is dat greenwashing wat u betreft ook, wat u hiermee wil doorprikken eigenlijk, mevrouw Hutjes van Oxfam Novib? Ja, feitelijk wel, ja. Als je op zo'n manier hiermee aan de slag gaat, dan lossen we het klimaatprobleem niet op. Precies zoals net ook is aangegeven door Hilde en door Arjan. Ben je inmiddels overtuigd, Arjan, dat het geen framing is, maar dat het wel echt klopt, dat onderzoek? Nee, dat mevrouw ik heb het onderzoek zelf ook gelezen en dat is prachtig mooi. Het is een duidelijk verhaal. Het enige is dat de media die willen een leuke kop maken. En die gaan er dan in lopen shoppen. En dan krijg je dus dat overal staat, bomen planten zorgt voor hongersnood. En dat is dan, dus dat is niet de framing die vanuit Oxfam komt, maar dat is wel de framing die daar een resultaat van is. En dat vind ik een jammer iets. Nou, hebben wij het gedaan, mevrouw Hutjes? Kennelijk. Het wordt gezegd. maar u onderschrijft het toch ook wel, die kop, neem ik aan? Nou ja, wij onderschrijven de kop. En waarom? Wij willen een waarschuwing afgeven. En ja, zo werkt het dan wel. Dan wil je ook een duidelijke boodschap afgeven. Goed zo. Ik denk dat dat gelukt is. Jullie waren met drie man en vrouw sterk. Dus ik dank jullie wel. Marie Hutjes van Oxfam Novib, Hilde, Anna de Vries van Greenpeace en boswachter Arjan Posma. Zometeen op deze zender is Bureau Buitenland te horen. Daarin wandelt Chris Keijnen met correspondent Farah Kanaan door Beirut, in de tijd dat je daar Brigitte Bardot nog aan het zwembad kon zien liggen. En om 20:30, dan zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Daarin onder andere een verslag van de Champions League voorrondewedstrijd PSV tegen Midtjylland. En we spreken met de vader en moeder van zwemmer Ferry Weertman, die in actie gaat komen op de 10 kilometer op de Olympische Spelen. 10 kilometer zwemmen, Arjan. Dat belooft wat. Ik zeg fijne avond en graag tot de volgende.